จะให้เข้าใจหยุดคุยได้แล้วหยุดคุยได้แล้วเอานั่งท่าในที่เราสบายสบายลูกนะไม่ต้องนั่งท่าสมาธิหรอกนั่งท่าที่เราสบายบางคนนุ่งกระโปรงสั้นมาจะนั่งท่าสมาธิพระคงสั่นหมดทั้งอาสนะนี่แหละเหมือนไปที่การบินไทยโยมเบนนิมนต์พระไปสวดมนต์การบินไทยมันนุ่งผ้ามากเวลาเดี๋ยวมันพันเครื่องบินมันว่างั้นมันเลยนุ่งสั้นอีกมือปิดอีกมือพนมมือพอพระกวดน้ำยกมือกวดน้ำโอ้โหพระเพื่อแตกกันฉันข้าวฉันปลาไม่ลงขยะขแยงโอ้ยยมเบนหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยพวกมึงปิดเป้าหน่อยบอกกันเอาหลวงพ่อหลวงพ่อทอนนี่สั่นเลยสวดมนต์ไม่ได้หลวงพ่อทอนเช็ดเหงื่อตอนนั้นขึ้นรถตู้กลับวัดมาเราก็ไม่รู้หลับหูหลับตาสวดอย่างเดียวพระก็หัวเราะกันในรถนะก็คุยกันเรื่องนี้เราก็นั่งนึกมันไปเห็นกันตอนไหนว่างั้นนะถามว่าหลวงพี่ทอนได้มองเขาหรือเปล่าไม่ได้มองผมไม่เคยมองเลยเฮ้ยแล้วอีกคนแรกนี่มันนุ่งกางเกงในสีอะไรวะเพราะผมไม่ทราบมันมีดอกกุหลาบด้วยว่างั้น ขนาดไม่ได้มองนะเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องระวังด้วยนะต้องระวังบางทีมันเป็นอะไรที่เราไม่คิดนะถ้าคนเรามันมีสติปัญญาละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันนะเอาหลับตาหลับตาหลับตาที่คุยเนี่ยให้ผ่อนคลายนะอารมณ์ที่มันอึดอัดลังเลใจไม่สบายใจก็ได้หัวเราะนะได้คลายออกมาพอเราหลับตาแล้วเนี่ยอันดับแรกเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆให้เต็มท้องแล้วค่อยๆคลายออกให้ท้องเนี่ยมันแห้งลงเลยลูกนะสัก3หนไม่ใช่สูดแรงๆจนหงายท้องหงายไส้ไม่ใช่นะค่อยๆมีอยู่คนนึงให้ดึงลมหายใจลึกๆแรงๆช็อกต้องไปโรงพยาบาลไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นอีกนะคลายพอคลายเสร็จแล้วก็ยิ้มเลยเราก็นั่งยิ้มให้กับตัวเองนะยิ้มเนี่ยมันเป็นการขับสภาวะจิตที่มันกำลังหยาบอยู่ที่เราเนี่ยตั้งแต่เช้ามาอาจจะไม่พึงพอใจปรารถนาใจทำให้จิตใจเราเนี่ยแข็งกระด้างความคิดไม่มีความคิดที่ดีอย่างที่หลวงพ่อพูดในขณะนี้ถ้าหลวงพ่ออารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะพูดกับเราดีๆอย่างนี้ได้อย่างไรและทำไมไม่ฟังเสียงของหลวงพ่อในขณะสอนสมาธิเนี่ยหลวงพ่อจะมีเสียงละเยือกเย็นสม่ำเสมอของเสียงไม่มีเสียงเล็กเสียงใหญ่จะสบายเพราะว่าเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ที่สม่ำเสมอเราก็เช่นเดียวกันเมื่อยิ้มแล้วมองเห็นใจตัวเองนะเราฝึกกสิณไปด้วยเราฝึกปองอสุภะไปด้วยเราเนี่ยอยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นใจเราแต่เราเนี่ยไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยคนอื่นมันเป็นคนอื่นเนี่ยจะมารู้ใจเราได้ยังไงมันจะมาเข้าใจเห็นใจเราได้ยังไงนอกแต่ตัวเราพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอัตนาโถหิตายะนะตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนพอเรามีตัวมีตนแล้วยังไม่เห็นหัวใจก็คือจิตของเราเนี่ยเราจะไปฝึกสมาธิไปทำไมจิตต่ำเขาเรียกว่าจิตตกที่หมอดูเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยตกต่ำมากเลยจิตมันก็คิดแต่เรื่องอบายภูมิเป็นภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่หลุดจากเป็นคนแล้วในขณะที่เรากลายเป็นมนุษย์เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่สภาพจิตของคนเรานั้นเนี่ยถ้าตกอยู่ในอบายภูมิเนี่ย เวลายิ้มมันก็ยิ้มไม่เต็มอิ่มยิ้มด้วยความมีเรศในบางคนถึงก็บ่งหลุดออกมาว่าแกแกล้งยิ้มให้มันไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วกูเกียดมันยิ่งกว่าขี้อีกเห็นไหมที่เขาเคยพูดกันแต่ในขณะนี้เล่นเรายิ้มให้กับตัวเองมองใจตัวเองเนี่ยให้ใสเหมือนดั่งดวงจันทร์ก็ได้ไม่ต้องเอาถึงแก้วหรอกนะพอเห็นใจเนี่ยเราใสเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยสว่างแล้วเราก็บอกโอ้หนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอยิ้มเขาไว้ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอโกรธเราก็ไม่ยึดติดรักเราก็ไม่ยึดติดยินดีเราก็ไม่ยินดีอุบากเคอุบากอุบาก อุเบกขาวางเฉยวางไว้กลางๆใจแล้วก็ยิ้มก็ไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเมื่อลมหายใจเราเนี่ยหายใจลึกๆที่เราหายใจทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยมันขับจากลมที่อยู่ในท้องเราเนี่ยคนที่ทำสมาธิเนี่ยไม่ได้คลายลมออกเนี่ยในขณะที่จิตละเอียดขึ้นจิตละเอียดขึ้นระบบการหายใจของเราเนี่ยมันผิดปกติในขณะที่เราหายใจโดยที่ไม่มีสติก็คือเราใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละบางทีเราก็ตกใจใจก็เต้นไวบางทีเราพูดการหายใจของลมเราเนี่ยก็หยุดไปเห็นไหมหลวงพ่อละเอียดไหมในขณะที่เราเดินไปเดินมาทำโน่นทำนี่เนี่ยระบบการหายใจของเราเนี่ยก็ผิดปกติแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีสติไม่ได้ยึดถึงสติคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ฝึกมาแต่ในขณะนี้เนี่ยท่านทั้งหลายได้กำลังฝึกสติของตัวเองค่อยๆหายใจเข้าออกตามสภาวะของเราแล้วก็ยิ้มเข้าไว้เมื่อจิตใจอ่อนโยนเข้าไปแล้วเนี่ยลมหายใจที่ปราศจากความคิดความฟุ้งซ่านใดๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกหนักตัวสบายหนักไปที่ขาเพราะว่าเราเหมือนทำนั่งแล้วหน้ามันงุ้มลงแสดงว่ากับกายเนี่ยกำลังแบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงบางคนนั่งพอจิตไม่เคยสงบพอเริ่มจิตสงบหน่อยก็สับประโงกเหมือนเราตกจากที่สูงนั่นเองแสดงว่าสติเรานั้นยังฝึกน้อยอยู่แต่ในขณะนี้ทุกคนเนี่ยหน้าใสขาวบางคนก็หน้าแดงแป๊ดเลยเลือดลมเนี่ยมันฉีดตามปกติเพราะเราไม่เคยมีเป็นมนุษย์สมบัติวันหนึ่งเราเป็นเปรตเช้าขึ้นมาก็กัดกินน่นสูบฉีดกินนี่กินเลือดกินเนื้อกินสัตว์ต่างๆตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่ายักษ์หรือมารตั้งแต่เช้าเนี่ยเมื่อทานเข้าไปแล้วอารมณ์ดีหรือไม่อารมณ์ดีถูกปากหรือถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาขนาดทำบุญตักบาตรแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์แล้วเนี่ยบางคนยังมีความคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงงานการที่ตัวเองกำลังรับผิดชอบอยู่ท่านทั้งหลายโปรดปล่อยวางออกจากที่ใจอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงในโลกนี้เรายึดอะไรไม่ได้เลยความสุขก็ยึดไม่ได้อะไรคือความสุขที่แท้จริงลองถามใจตัวเองซิว่าเราพบกับความสุขบ้างหรือเปล่าเราได้พบจิตที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ของเราบ้างหรือเปล่าเราได้พบสิ่งที่เราปรารถนารู้สึกแค่ดีใจความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือความว่างเปล่าความไม่ฟุ้งซ่านในใจความไม่ลังเลใจมีสติเป็นมนุษย์สมบัติรู้จักความผิดถูกชั่วดี ยิ้มเขาไว้เมื่อยิ้มแล้วเห็นใจสว่างเข้าไปแล้วก็ค่อยๆมองเห็นหน้าตัวเองเข้าไปในใจนึกถึงหน้าตัวเองบางคนเนี่ยแทบจะไม่จำหน้าตัวเองไม่ได้และจะไปฝึกสมาธินะหน้าตัวเองยังนึกไม่ได้ยังต้องไปอาศัยกระจกมาส่งแล้วเราเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือสัตว์กันแน่หน้าติดอยู่กับตัวเราเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยมึงยังนึกหน้าไม่ออกยังมองไม่เห็นใจตัวเองเนี่ยคนที่ไม่เคยมองใจตัวเองไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนที่ขี้อายไม่ยอมรับความจริงจะมีทิฏฐิมานะถือตนถือตัวมากที่สุดคนที่ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเพราะนั้นคนเนี่ยก็ติดตามไปด้วยกิเลสด้วยอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นแต่งตัวสวยกว่าหล่อกว่าก็อิจฉาเพราะคนไม่เคยเห็นหน้าตัวเองคือคนไม่มั่นใจตัวเองคนแบบนี้ก็เกิดความโลภความหลงตามมาติดแล้วในขณะที่ฝึกสมาธิเนี่ยคนที่มีจิตที่ไม่มีตัวมีตนไม่มีสติไม่ฝึกไม่รู้มาก่อนเนี่ยพอนั่งปุ๊บก็จะจินตนาการนึกว่าเห็นแสงเห็นสีแต่ไม่เห็นตัวเองเป็นการฝึกที่ผิดอย่างมหันต์มากเป็นการที่เดินทางที่เสียเวลาอย่างแท้จริงตอนนี้เราเห็นใจตัวเองเห็นหน้าตัวเองเราก็เห็นตัวเองนั่งสมาธิในท่าที่เรานั่งอยู่ยิ้มเข้าไว้ค่อยๆนึกเอาอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งร้อนอย่าไปข่มบังคับใจที่เราเนี่ยให้มันหายใจทั้งนั้นทั้งนี้ให้มันเป็นจังหวะอย่างนั้นอย่างนี้หายใจให้เป็นปกติใช้สติมองตัวมองตนเห็นตัวเห็นใจเห็นหน้าเมื่อเห็นหน้าแล้วก็เห็นกายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายวาจาและก็ใจวาจาก็ฟังหลวงพ่อเราปิดปิยวาจาคือไม่ต้องพูดฟังเอาเสพทั้งหูเอาเมื่อฟังหลวงพ่อแล้วก็เห็นใจเรียกว่าจิตวาจาใจแล้วก็เห็นกายเมื่อเราเห็นสิ่งสามทางนี้แล้วเราก็พิจารณาว่าโอ้เนาะความคิดการปรุงแต่งเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องของไม่เที่ยงแท้การเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของไม่เที่ยงแท้เราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่ารักเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอารมณ์โกรธเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอยากร่ำอยากรวยอยากมีแก้วแหวนเงินทองปรุงแต่งว่าจะทำยังไงจะคดยังไงจะโกงยังไงเพราะจิตมันเป็นอกุศลมันเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์หมอนมุ้งเสื่อสาดอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเราเนี่ยมองแต่นอกกายไม่เคยมองในทรัพย์ภายในของตัวเองเขาเรียกกับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซัพพอร์ตได้จะซัพพอร์ตคนอื่นนะคือให้แต่คนอื่นแล้วก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยดีเป็นผู้ให้นะให้พี่ให้น้องให้คนนั้นคนนี้แต่ในใจลึกๆเนี่ยหวังสิ่งตอบแทนก็ไม่มีเมตตาจิตที่แท้จริงแต่ถ้าเรามองใจซัพพอร์ตใจเนี่ยซับภายในเราเนี่ยถ้าให้ด้วยความเต็มใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าติดใจไม่ติดใจแล้วก็ชื่นใจแค่สามทางเนี่ยโยมก็ไม่ตกนรกแล้ววจีกรรมตอนนี้เราก็ปิดประตูนรกไปแล้วเราไม่ได้พูดฟังทางหูเราเนี่ยเคยแต่ฟังแต่เรื่องเลวร้ายฟังแต่เรื่องที่หลอกลวงฟังแต่เรื่องที่มันฟังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านลำคาญใจสิ่งที่แท้จริงจริงๆแล้วนั่นก็คือตัวเราเราจะโกรธมันก็โกรธตัวเองเราจะเสียใจก็ไม่มีใครรู้เราก็เสียใจเก็บกดเอาไว้ในใจเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึก เราเนี่ยนึกปรุงแต่งต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปในใจนะมันไม่ได้เข้าไปไหนนะมันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราจนเข้าไปหมกมุ่นจนใจของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นมนุษย์สมบัติแล้วมันเหมือนกับใจเราเนี่ยมันมีแต่เปรตมันมีแต่ไฟนรกก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภเนี่ยมันมีแต่ความอยากได้มีความแต่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวทะเยอทะยานอยากแต่ทรัพย์ภายในเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะทำฉันในให้หลุดพ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้เราต้องคลายใจจากความรู้สึกแท้จริงของจิตใต้สำนึกของบรรดาญาติโยมที่ในขณะนี้ว่าจิตเราก็นึกว่างเปล่าวางไว้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเดี๋ยวถอนสมาธิปุ๊บเนี่ยอาการที่โยมกำลังเป็นอยู่เนี่ยจะหายไปหมดรู้สึกเย็นเบาสบายหัวเนี่ยโล่งไปหมดตาก็รู้สึกอารมณ์ที่เราเคยฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็รู้สึกก็ไม่อยากพูดอยากคุยแต่มันสุขใจลึกๆเอาไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเอาค่อยๆหายใจให้เป็นปกติค่อยๆนะอย่าเพิ่งลืมตาเอาค่อยๆลืมตาถอนสมาธิอย่าติดค้างกับมันลูกแล้วกำหนดไว้ที่ใจไว้แล้วลองมองใจตัวเองว่าเฮ้ยรู้สึกสบายใจมันรู้สึกเย็นอยู่ที่ใจรู้สึกใจมันเฉยลองนึกถึงความโกรธที่ตอนนี้อ่ะเองจะโกรธใครได้เนี่ยตอนนี้พระจิตมีสติแล้วอ่ะลองนึกถึงความรักสิเอ๊ะจะรักใครก่อนวะตอนนี้มันเฉยมันเบอร์กับมดแดกไงมันเฉยอุเบกขาศีลทางกายวาจาใจก็ถึงพร้อมหมดนะพอตื่นลืมตาขึ้นมาก็ยิ้มรู้สึกสบายใจรู้สึกโล่งไหมโล่งไหมเมื่อกี้ทำไมมันคันตาคันตูดร้อนหูร้อนหน้าร้อนตูดลำคาญร้อนเหมือนเหงื่อไหลเหมือนแต่ตอนนี้รู้สึกเย็นสบายไหมเย็นสบายรู้สึกลองมองไปที่ใจตัวเองว่ารู้สึกเราโล่งใจไหมพอโล่งใจแล้วหัวเราโล่งขึ้นไหมโล่งไหมลูกรู้สึกโล่งสบายเฉยรู้สึกมันไม่เป็นทุกข์เลยรู้สึกใจเราก็ไม่คิดเรื่องต่างๆนานาไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมสติบารมีเกิดแล้วสติเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้พอได้ฟังหลวงพ่ออ๋อพระพุทธเจ้าความสำเร็จอยู่ที่ใจตอนนี้กี่โมงแล้ว10:20นะจิตเป็นกุศลแล้วเราจะได้ดำเนินต่อไปนะเข้าพระเรียบร้อยหรือยังพนมมือตั้งนโมสามจบเดี๋ยวให้มรรคทายกนำถวายเข้านะสักทีเดียวเลยอ่ะ1 2 3ดังๆสั จภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม